se hívja. Na. Hallatok? Na szia, most már hallunk. Jó, hogy hallatok. Jó, akkor mindjárt itt lesz, akkor szólok neki. Ki lesz itt? Itt sem itt. Mindjárt szólok. Jó, mondom, ez ha rendes a kamera. És hallok itt? Hallom, szóló. Nem, de fel is elég fel. Szia, Micu! Szia! Na, majd csak meg... Ha? Azt mondta, hogy felrakta a kamerát, de nem látok. Na, aztán az a része nem jó neki. Kamera része nem jó, de a hangszóró része jó után. A mikrofon. A mikrofonnyal jó. Majd csak már összerakja ezt a siket. Sok vicke. Ha annyiszor mondtam, hogy vegyél egy normálisat, ne pedig mindig használtat, és akkor ez a rossz, az a rossz benne, amaz a rossz. De te most nagyon szépen látszasz, és máshol vagy? Az a helyzet, hogy a fényképemnek is van valami műkje, mert nem tudom a Skype-ot beindítani rajta, úgyhogy ez most MS-e gépe. Aha. Láttam, ki volt írva, hogy fogod-e MS-ének a hívását, hát hogy ne fogadnám, hát. De amúgy jó vagytok, rendben minden? Amúgy jól vagyunk, rendben van minden. Láttam MS-ének is. Nálunk is. Jó van minden. Lezajlott a nagy világjárulás. Igen, lezajlott, hála. Ja, de még most mi kezdődik, majd hónap, meg szombaton. De a hónapnál még nem ünnek, de azért hónap már kimegyek, hát ha valaki vesz még virágot. De szombaton hát, ha meg elbírom még annyi, ami maradt, és akkor be van fejezve. Körülbelül. Abban lehet, hogy valami most nyílik, de hát az már nem érdekes. Azért van, hogy a szerveknek még szombaton lesz a olyan, mint négy nekünk, tudod. Lát, tudod, hogy minden duplán van. Igen, tudom, hogy két késéssel van az ortodoxban. Há, aztán tudod, hogy van az új év, akkor aztán őnek is van a hetedikem, nem is tudom, azt hiszem karácsony, akkor rá 14-14-én meg van az új évük. Így nekünk mindig duplán van minden. Jó van, és ti hogy vagytok? El vagyunk. Kire gondolsz? Én rá, meg az Attilára, vagy anyósomra, vagy kire? Rád. Én természetesen. Hát, meg vagyok. Most már egész jó vagyok, akkor voltam nagyon... Akkor ki voltam már utoljára nagyon merőve. Akkor már tényleg... Hát mikor fönt vagyok, néha éjszaka két óráig fönt voltam, csináltam a csokrokat, akkor aztán megint hajnalba keltem. Akkor megint mentem, akkor ott csináltam, hazarohantam, így csináltam. Hát kimerültem. Hát nem csinálom. De azért végig csináltam, meg volt. Vége volt. Máma levágtam két kakast is, mert egyfolytában veszekedtek, szóval még azt is, máma még már azt beosztottam magamnak. Szóval egy vagy nem két napot kimehettem volna, de hát kakas kölött vágni. Azt akkor... De jó lenne, ha beiktak már egy-két nap fiának is most már. Hát most nem ártana, de hát... De azok még nagyon veszekedtek, azt még muszáj volt, hogy aprítsam le őket. Ti hogy vagytok, mint vagytok? Te hogy vagy, Becu? Meg vagyok. Meg mondtad, hogy mikor kell menni az orvosod, de én mindig elfelejtem. Ó, majd csak 22-én, úgyhogy... Ja, hát én nagyon felejtéken vagyok. Mindenki mondja, hogy hát az meg a... Honnan tudom, hogy én kicsoda. Majd ha látom, akkor tudom ki kicsoda. Én ehhez tudok mindenkit megkülönböztetni, hogy ki micsoda. Jó, nem baj. Ez van, elfelejtek mindent. Emesetté, hogy érzed magadat? Hát most egy kicsit betegen, de amúgy minden rendben. Hát mi baj van? Hát igazából köhögök, meg fáj a torkom. Hát mit csináltál? De nem Covid. Összeszedtél valami hülyeséget? Meg megfáztam. Ha hol fáztál meg ilyen nagyon? Az egy esküvőn. Volt-e esküvőn? Hol volt esküvőn? Debrecenben. Az egyik legjobb barátnőmnek megkérték a kezét, és őszi esküvőjük volt. Őszi? Hát jó őszi! Igen, az elvárás ugye az lett volna, hogy szép napsütés, színekben pompázó fák, na erre föl egy tiszta zöld és takony idő. Hát mikor volt ez? Egy hete. Szombaton? Most vasárnap. Most vasárnap? 30-án. Hát nem jó helyet érte, nem minden szentekre kéten, hanem vagy utána, vagy elébe. Nézd, máma, mi nálunk gyönyörű szép napsütéses idő volt, csak úgy meleg volt. Nálatok nem volt napsütéses? Nálunk takony idő volt megint. Tegnap szép volt az idő, mert de ma megint takony volt. Nálunk tegnap volt ködös, meg szomorkás, meg minden, de máma gyönyörű szépen sütött a napocska. Egész nap. Olyan jó idő volt. Küldjetek felénk is egy kis jó időt. Jó, küldünk. Fújjak egy nagyot, ha fát, ha odaér, jó? Köszönjük! Mi a helyzet az Ildikóval? Hát máma voltak az orvosnál, Újvidéken. Azt mondta, minden jó van nála, már kicsike kezdik kicsit tartani a fejecskét, emelgetik kis fejecskét is már. Meg szépen gyarapszik is. Csak most a vérében van tán kevesebb vas, de most kapott másfajta valamit, amit kell neki csöpögtetni a, tudod, a tejhöz, vagy hogy a véribe is elegen, ha? Tápszerhez, igen. Igen, meg másik tápszert írt a fő neki még, amit kell, hogy majd, hogy azután jobb lesz neki. De hát olyan picurka, voltam, nem, tegnap voltam, azt vagy tegnap előtt, azt hiszem tegnap voltam, mert a Vali néni, tudod, akinél máskor is az Ali lakott, mikor Újvidéken fönt volt, és akkor annak kellett vinni, mert itt valamelyik 2000 dinár értékben neki, tudod, ami hirtelen szüksége volt neki ott, amikor bent feküdt meg minden. És akkor ő nem kell, hogy visszaadja a pénzt, mert neki nincs szüksége arra a pénzre, hanem inkább vigyen valamit a kertbe. Akkor szedtem fel, ami volt a kertbe, ilyen, tudod, még van paprika volt, káposzta, tök, ezeket meg. Spenó, nem, ez a, mondjad már, kapor, és akkor azt ad, és akkor elvitték meg minden, és akkor... Akkor én elvittem Anikhoz, és akkor oda tette a tudod, amikor fővész a lépcsőn, ott van az, az ablak, oda kihozta, és akkor azon keresztül megnézte, de ilyen picurka még, csak, de el sem tudnál képzelni, hogy fognám a kezembe. Mondtam neki, hogy nagyon vigyázza fogja, ott legyen mindig mellette. De azt mondta, olyan aranyos kislány, mint ő volt. Mert mindig napközben végigalusz a napokat, jóformán fő kell akkor, mikor éhes meg minden, hanem egyszer kell rájön, és akkor szórakoztatni kell. Nem mondom, te is ilyen volt a kislányom. Te veled is apád oda-vissza sétafikál, mikor ma én nem bírtam. Mert ő is néha van olyan álmos, gondoltam, hogy álmos, hát én is álmos szoktam voltam akkor. De akkor mindig hangot az Ani is, mindig sétálni köllött fele, mert éjszaka nem óhajtott aludni. Hát legalább a kicsi lány is olyan lesz. Jó, és mit tud a kis ruhákat, amit kapott? Megmutatta a kicsi keze, akkora, hogy háromszor beleférne a kicsi kesztyűbe, amit te vettél neki. Hát én azt nem hiszem. Hát igen, nem ő rám életezték. Ott volt az egyik kis kezé rajta volt, a másikról meg már ledolgozta. Jó, ez a kettő és a többi kis suha. Hát abban is dugik bele, gondolom, hogy még vissza lehetne még egyszer hajtani rajta. Hát ettől kisebb akkor sincsen. Mondom, belenő. Bele hát! Én is! Ez a nagyobbat, úgyhogy... Én is vettem neki egy ilyen kis, tudod, hogy a fölül is gombol patentos, meg alul is az egész kisveneke. Azt mondta, hogy elveszik a kislány. Hát mondom, jó, van, akkor várd meg, hogy belegyűjjön. Na most mit mondjak erre? Hát most legkisebbet vettem én is meg. Hát igen. Na mindegy, majd belenyúl a kicsi csajci. Iparkodik enni, iparkodik mindent csinálni. Nagyon kis olyan picurka. Hát az Nagyon-nagyon kicsulika. Akkor már tudod, mikor Tamás nincs otthon? Hát valószínűleg igen. A ilyen hülyeségeket már ne is kérdezz, és csak akkor tehetem be a lábamat, mikor nincs otthon. Most képzeld el, vittem neki tojást is, még mi egymást, azt akkor nem vesz észre süssű agyával, hogy ez valahonnan csak odaért, hogyha Anikó nem mint Semeres és Emmi. Hát ennyire hülye egy embert, hát most mit mondjak erre? Jaj, tudod, hogy kiakadtam? Azt hittem, hogy falra mászok azóta. Az volt anyám, hogy hagyjam a picsába, ne legyek ideges, ne csináljak semmit. De lehet, hogy igaza van neki. Na, későn értem haza kedden. Kedden volt minden szentek, ugye? Igen. Sokáig kint is árultam. Mondom, ha elfogy a virágom egy jó része, de már kedden nem nagyon jöttem, mert piac is volt. Aztán még kivittem a temetőbe a virágokat, hogy mindenfelé tudod, hogy kivittem a sírokhoz a virágot, meg mindent. És akkor egész este már kezdett sötétedni, és akkor Attila mesél, hogy azt mondta az öreg asszony, hogy biztos meghalt a kislány, mert azért nem jöttem haza időbe. Hát én úgy kitéltem a hitemből, mint annak a rendje. Ez az úgy normális most már. Én is mondom, hogy ez borzasztó, amit csinál velem, ugye? Szerintem teljesen gagyás most már. Hát, mint a hülye. De víz is tehet. És akkor mondom neki, hogy most mi mond ilyen hülyeséget? Hát mert egész nap oda voltál, és azt hittem, hogy már temettétek. Mondom, hogy gagyás. De nem, én nem értem, hogy lehet valaki ennyire. Mondom, meg sem mondom az anyám, és nem, lehet, hogy neked csak kellett volna megmondani, de jó van, nem bírom. Aninak semmiképpen, nekünk lehet, de Anit nem kell ezzel foglalkozni. Nem, hát anyának megmondtam, de... Szerintem nem normális az a nő. Hát nem, de tudod, ezt én nekem kell elviselni az összeset, azt azért én nekem is rossz, már belehibbanok néha, már úgy érzem. Borzasztó, hogy miket ki nem tud találni meg. És akkor kiviszem a... Vittem egy ikebanát a Lacira, meg csináltam csokrot rá, és akkor mikor másnap, szerda tegnap volt, akkor meg azt mondja, mert nem viszek a temetőbe virágot, meg így, meg úgy. Akkor fogta magát az Attila, kivitt még egy csokrot, meg le kellett neki szenni az ő sárga krizantinját, azt akkor lefilmezte, tudod, abban a kamerába, és akkor aztán főtette egy mit tudom én micsodára, azt akkor levetítette a mamának, hogy mi van, vagy hogy van a temetőben. De mondtam neki, hogy ameddig lesétál oda a kertbe, nyugodtan kimehetett volna a taxival, lehet, hogy a taxi most be is vittem volna pont a sírhoz, és kimehetett volna az a fiához, meg kimehetett volna a férjéhöz. Hát nem? Hát, mint itt teszi a rossz nyavaja egyfajtába. Nem normális már szerintem. Hát csak az a baj, hogy még mi a csoda, engem már baszat mindig. Ez még igazságról, hogy könnyen ülálunk, hogy nem normális már. Hát igen, csak hogy ki, tudod, most, hogy jöttek a virágok ki, akkor összesöprögettem, lepukháloztam mindenfelé, itt a bejáratot, meg minden. Máma még már kiment, és akkor a buxus le lett várva, meg hullik ugye a fáról a falevél, meg minden. Fogta szépen, kisöprögette azt, akkor söprögette vissza befelé, hogy mennyire sokat takarít, meg minden. És mondom neki, hogy adja mama. Nem, hogy néz ez itt ki? Fogtam, egy-kettő szétcsapkodtam az összeset, kikapcsaptam az útra is, a kertbe is, ott tudod, a kis kertbe, ahogy jössz befelé. Mondom, befelé most már. Hogy mondhatod én nekem azt, hogy befelé? Mondom, menjem csak egy-kettő gyorsan befelé. Hát tudom én, hogy azt szereti, hogy nem vagyunk itt, akkor kiáll az utcára, azt akkor petyizik meg, hogy ő nekik, hogy milyen sokat dolgozni, meg mi egymás. Mindenkivel. Múltkor is elment az Attila szombaton az iskolába, én meg mentem árulni, a fogom szépen bezárom a kaput, meg minden, mikor jövök haza, ki van nyitva, mondom, hát magam, miért nyitotta ki a kaput? Hát, hogyha valaki keresi, akkor bebírjon jönni. De akkor is kikül neki menni az utcára, kikül állni, meg minden. Szerintem lehet, hogy abban a kapuban, hogy én ott ilyen cseréltetni zárat. Ugye? Ezt akkor mindig vinni meg hozni a kulcsot. Tehát ki is a kalács kapott, mint egy kutyafaszát. Vagy pedig körül mi, ha kiméni akárhogy is, hát tudod, hogy nekünk a már is ki lehet menni, azt akkor. Ha menni akar, akkor mi? Hát, ha visszafele eltéved. Ja. Nem olyan bolond, ezt hallod. Nagy kaput le kell lakatolni, hogy arról se tudjam kimenni. De a kis kaput is simán kívülről lelakatoljátok, azt jó van. Belülről nem tudja kinyitni. Ja. De hát ez, ez van. Akkor meg hadd menjek. Legalább mozog egy kicsit. Ja. És ha valami baj esetleg, akkor még majd megmenjen, hogy azért zártak a bennet, mert annyira nem úgy normál, hogy eltévedne. De arról meg nem tett, hogy akkor fogja magát és hátulról kimegy. Ja. De megpróbálj figyelni, hogy előre ne, hogy valami baj történjen, mert ne, hogy valaki bemenjen hozzá és kirabolja. De hát... Borz. Azt várjál, hogy nem kötötted oda. Borzaszt, hogy öreg asszony. És ti hogy vagytok? Dolgoztok, nem dolgoztok? Dolgozunk. Holnap egyre is menjük dolgozni, de hála Isten, már hétvége lesz. Az örösre integet a felirány, hogy hála Istennek hétvége. Ne, azt mondd meg inkább, hogy mit szeretnék születésnapodra. Ó, én. Mit tudom én, hogy mit szeretnék én? Amit te gondolsz. Azt én, amit én szeretnék, azt úgyse tudsz venni, azt már megegyeztünk. Zsolikor, mit vegyek születésnapjára? Baba dolgokat, vagy inkább neki valamit? Nem tudom. Kérdezzem meg tőle majd. Jó. És mikor jöttök? Azt még nem tudom. Nem csak mondtam, hogy kütöm egyszer bejutat majd. Mit? Mit mondtál Jancsinak? Hogy ütöm egyszer bejutat majd. Uh-huh. Amikor a szegésnapot környékén. De pontosan, amikor azt nem tudom. Tudod, mit vehetsz én nekem majd? Csak azt majd kifizetem, hogyha megint lesz akciós ez a gyertyák. Vagy mécsesek, nem gyertya, mécses. Nem tudom, mikor szokott nálatok, most végén van akciós, vagy elejével szokott akciós lenni. Elején szokott akciós lenni, most nem tudom, mennyire szokták kintenni a közvetetből most már. Na jó, van mindegy, majd meglátod. Esetleg azt hozom megint, azt akkor jó lesz én nekem. Majd megint eladom, azt akkor jó van. Inkább azt mondd meg, hogy mi a csoda, hogy van a Jancsi. Jól van Jancsi, és jól van majd. Szombaton mennek ki Prágába dolgozni. Hogy... Világot látott ember, látod-e mese? Mindenfelé mén! Gergő? Gergő túrázni volt a két elején a 24 napban. Aztán most holnap meg elmegy Debrecenbe koncertre. Mi a mamához, tatához? Hát az is meglátogatja, de nagyon nem tetszett nekik, hogy a halottaknak kenyem volt ott a Debrecenbe. Te ott voltál már se halottak napján még? Nem, halottak napján már nem, az ugye... Minden szentek. Én hétfőn hazajöttem. Ja. De 29-30-31 nem voltam. Ő náluk is? És hogy vannak? Hát a mama... Hogy mondjam, korához képest úgy megvan, nehezen mozog minden, a papa az el van, baltatottal megy, ő megállíthatatlan, csak kicsit ugye korábban fárad el, keresztapám meg, segít a voltunk. Ja. De jól van az. Ha, az a lényeg. Akkor ők sem voltak itt a kimenni a sírhoz, vagy valami? Előtte volt egy egyszerben. Ja. De anyusom ugye egy év alatt egyszer jött föl, hogy... Hát nem sűrű látogassa meg a sírt, vagy valami, hogy... De akkor még van, hogy a Gergő is ott legyen velük? Hát mert annak idején hagyomány volt, hogy ott vagyunk mindig halottaknak ilyen. Ja. A Gergő más programot szervezett magát, és ez nem tettem el. De Jancsi az ott volt? Jancsi az ott volt, és az sokat segített, és az a kedvenc munkája, úgyhogy Jancsi nem tudja csinálni, hogy anyósodnak legyen rossz. Vagy hogy mi anyósabb szemében rossz legyen. Ja, hát akkor még jó, hogy a Jancsi jó nekik. Ja. Azért, hogy hárman vattok, akkor egyik biztos mindig jó lesz, nem? Nem, hogy egyik biztos mindig jó lesz, Jancsi mindig jó lesz. Jancsi bármit csinál, az mindig jó. Mi volt az első? Hát őt azért is szeretnék, mert szegény első fiút, tehát senki, soha senki nem szeretnék. Gergő a legfiatalabb, ő a legcukibb, én meg az egyedül lány vagyok. Hát. És akkor szegény Jancsi háttérbe szorul, és akkor őt ajnálozzák. Jaj, Istenet! Hogy mondjam, nyílt titok, tehát ezzel mi tisztában vagyunk. A Flóra is lement, vagy ő nem ment? Nem, most lejött. Lement, tehát utána úgy volt, hogy Jancsi hogy a levitéke mesét szombaton, és akkor itt vasárnap átmentek a Flóra nagymamájához, mert az Debrecen és Pest között van valahol félúton, és akkor ott aludt a vasárnap, és akkor így hétfőn jöttek haza. Uh-huh. És akkor így akkor ugye Jancsit a szüleit is megadogatták, meg Flóra nagymamáját is megadogatták. Igen. Azért én is igen voltam már Debrecenben, nem? De azért jó, mert jó messze vannak. Nem rögtön itt a másik szobából által. Kegyetlen. Kicsoda? Ez a helyzet, amiben vagy. Akár vagy, akár mész félhez, emese csak minél távolabb vagyok ott. Jó? Na, most még elmentetek? Haló? Attila, most mi lett? Egyszer csak megszakadt a hang. Még mondtál valamit aztán, hogy bárhol megyek férhez, csak jó messze az anyós, pult. Ennyi, kész. Igen, úgy látszik nem tetszett. Elezi a szkálka tanácsodat. Ja. Hát tényleg nem úgy jobb egyszerű, hogy minél távolabb vagy? Hát mi akkor se is rögtászott anyósom, de hát. Most már hál' Istennek nem. És milyen helyzet Attilával? Semmi. Már elkezdett iskolába járni, most jár iskolába. Ha, majd csak vesz valami. És tanul. És tanul. Mit tanul most Attila? Mehatronikát. Na, ebben sokat mondtam, mert én sem tudom micsoda, de mindegy. Na, hogy lesz-e abból is valami? Nem tudom. Majd meglássuk. Ha. Ha csak kaptál valahol munkát, azt akkor elhelyezkedik, vagy valami már most mit csinálja. Jó lenne most már, mert hát én nem 20-27 éves. Hát azért, hogy most már nagyon jó lenne, hát. Lehet majd csak. Na. És anyu, még hogy vannak? Hát, anya neki fogott az összes virágját rakogattál be apuvá. Holnap apa megjavított valamit az autóján, de még valamit kell megjavítani. És akkor holnap már mindenki a fürdetni akarja munkálni. Anya még hát elég sok virágát be, az a tudod, ott az előszobától mézbe felé, az totál teli van már rakva virággá. Apával szép lassan rakogatták befelé. Hát én még hozzá... Ha? Ez nem vagyok, hogy szép lassan rakogatták befelé. Hát igen, anya tisztogatta, meg minden már ott volt az Attila, akkor berakták az amalisszokat is, meg a nagyobbjait tudod ott, ami amad a garázsba való volt. Én még hozzá se fogtam, te? Hogy állsz vele? Hát én szombaton raktam be egy részét, a kis apró cserepeseket, azokat én is beraktam már, de még nekem is kint vannak a nagy fikuszok, meg a leánderok, meg a mi az, hibiszkuszok is még kint vannak, majd a hétvégén én is akarom már a hibiszkuszokat berakni, mert hidegebb jön, azt mondták. Úgyhogy én is most már a fikuszokat is be kéne hozni, azok se szeretik a hideget már. Mm. Akkor már nekem is neki kellene kezdeni. Muskándikat azokat még hagyom kint, azok még bírják, úgyhogy... Ami beraktam muskándikat is oda előre, tudod, hogy ezt meg szokták csinálni azokat a... Ez nem baj, de nem kell kapkodni. Hát én is azt mondom, akkor legalább ezek bent vannak, és akkor kész. Úgyhogy... Nagy vagy akkor... Talán nem lesz még olyan hideg, azt mondta Kerti megint főmelegszik. Hát akkor jó van. Én nem igazán azt láttam az előjelzésbe. Az újvidéki mondta. Még mutassa a minuszokat is már? Még nem, de úgy szép lassan, ugye most így 14-5 fokról szépen elkezd csökkenni, és és a jövő hétvégére már csak ilyen 10 fok környékén van, éjszaka meg ilyen 2-3 fokokat mond. Na jó, majd akkor neki fogok én is a hétvégén, azt egy-kettő berakogatom, amennyit csak bírok hasznak. Hagy aludjanak már bent most már, szegénykék. Csak esténként már hideg lesz nekik is. Habár nálunk még fűtés sincs, nálatok van már fűtés? Nálunk kell, van fűtés, de mi még nem kezdtünk el fűteni. Ja, mink se. Még én se fűtök. Én akkor fűtök, mikor én akarok. Az Attilával az előbb csukadtam be az ablakot, még az ablakot is kinyissa még. Jó. Ja. Igazából én is akkor fűtök, amikor én akarok, mert hogyha nem kapcsolom be a radiátort, akkor nincs fűtésünk. Uh-huh. De elvileg a házban már van most, és már szerintem egy hónapja lassan. Úgyhogy... Ja. De még annyira nincs hideg, hogy... Hogy külön fűtel. Hát igen. Ja, hát én begyújtottam reggel a konyhába, mert mi a csodáztam. Kakas vágtam, azt ott melegítettem, meg forraltam föl a vizet. De emígy még nem fűtünk mink se. Majd ráéri, mikor hideg lesz, nem? Persze, még hála is. Környékén volt már is a hőmérséklet. Elég jó idő van még, és akkor minek? Majd azért lehet, hogy... Mi? Volt semmit, amit felhagytam ki, ezt elfájtettem. De mit akartál? Ja, azt mondtam, hogy te tudod, hogy mit lehetne csinálni a függönyökkel, hogy a szürkeséget kivegyünk belőle a fehér függönyökből, ez csipke függönyökből, vagy mi ez a... Nekem mindig azt mondta, hogy szodabika bónába áztassam le, és akkor utána kezdjem el mosni. Hát most én nem tudom, hogy most az mennyire veszik ki. Tudom, mikor nekem is mi a csodázódott, és akkor azt mondta, hogy szodabikám a bóna. Hát jó, elsőt kimosod úgy valamennyire legfőbb, beteszed a gépbe egy rövid programra, kimosatod, hogy ne a piszok menjen megint, és akkor utána még szodabika bónába beáztatod, és akkor még egyszer kimosatod, hát ha akkor kimén. Még te hogy szoktad csinálni? Hát, attól függ, hogy mennyire van előregedve a függöny már. Hát mondjuk az, ami... 20 éves, hát mennyire lenne, előre előre. Hát akkor nem fiatal az se. Van egyik farka függöny, ami gyönyörű szépen kimén olyankor, de a másik, én nem tudom, mi van, abból abszolút. Abból úgy marad, ahogy jó. Tehát én nem tudom, hogy mitű függ az össze, hogy most mennyire műanyag, vagy mennyire amolyan. Nem tudom. Nekem van olyan függöny, ami 27 éves, vagy 29 lassan. Nem baj, az én még idősebb. Mert még mikor még ide kerültem, már Laci használta. Itt még már az Ani megvett 30, még 5 évet váltam, 35, hát akkor az olyan 40 körül lesz. Jó, van, hát már megpróbálom, akkor majd ez egy szudabikarból, ami nagyobb mennyiségben, és akkor megpróbálom. Majd. Próbál meg, de hát, hogy kiméne vagy se, azért mondom, egyik bű gyönyörű szépen kimén, a másikból semmi. Uh-huh. Hogy azért mondom, hogy... Milyen van az a bennisnek a ilyen fehérítője, ami elég nem klórtartalmú, olyat vettem még, hogy kipróbáljam. És? Még nem próbáltam ki. Ha lehet, hogy az is nagyon jó, nem? Az mindig kérdezik, hogy milyen szép fehér lesz a ruha. Belegyugja, kihúzza, és milyen gyönyörű szép fehér. Hát? Milyen pontosan. Na látod, belegyugod, kihúzod, a szép fehér lesz. De most olyan kevese. Majd meglátjuk, milyen lesz. Ez olyan jó, ez a nem tudom most kiné, vagy az Emesinek a laptopjánál, vagy valami? Olyan szépen látlak, Pécu, mintha itt ülni előttem. De a téren mindig olyan piros vagy, totál piros az arcod, és akkor olyan sehogy se láttak, de ez most nagyon jó így. Hát az a laptop, amit én használtam, az is egy mai csirke már. Hát nem mai csirke, nagyon régi. De ez mondjuk keves a laptopja is már megvan, vagy... 6-7 éves. De ez nagyon jó. Igen. Látod, itt a hang se szakadozik, minden jó benne, nem? Igen. Azért mondom. Én mondtam, hogy jó lettok még. Hát igen. Ugye kicsi? Jó van. Jó van. Beszélni kell velem, mert amúgy egy hift is picsa. De mondd már, na! Megint csak elbeszélsz. Bocsánat. Halla, de a Becsa, akkor most mikor beszélgetünk? Megint mi a csodákról? Csütörtökön? Amikor akarsz? Nekem, ha csütörtökön beszélünk, nekem jó, ha neked jó. Nekem jó. Ráértek, nem? Ráérünk, mert mondjuk, hogy jó is képen az éves elmény. Csak Anyi nem tudja főcsavarni? Dehogy nem. Majd meg tudom addigra. Jó lesz. Egy olyan laptop, mint a fér, csak jobb. Csak jobb minőségben. Nem olyan idős, hát? És akkor jobb benne minden. Így van. Olyan szépen látszatok, olyan jó benneteket nézni. Hát mi is szeretnénk téged látni? Hát majd mondom az Attilának, hogy csináljon már valami kamerát. Ne csak a hangja legyen jó, hanem kamerája is legyen. Valmás. Jó? Igen. Na, jó van akkor? Akkor vigyázzatok nagyon magatokra. És akkor legyetek jó. Na, sziasztok akkor, jó éjszakát! Sziasztok! És így csak az alvány rész, nem baj, az be kell rakni valami gyurmába ide. Vagy valami kell egy kis lábat. Uh-huh. És hogy bírom én ezt, nincs is egy X betét van az X. Úristen, ez is X. Csak ide fölmegyek, mi nem gyűn be nekem az, ami be szokott gyűnni. Most másik helyen vagy, az nem. Most amiben hol van? Ha máshol van a jó kamerát. Jó, cseré. Most mit csináltál? Nincs. De hogy nem gyűnbe semmi. Ezt csinálna, hogy begyűjjön, megnézze, mi van akcióban, és szabad a többi helyen. Hát ez ugye az ember megoldást. Jó, jó. Nem áll! Hát nem ki most a kamera. Attila. Bejött a Gomex. Hol van? Ott van, nem látod? Vak vagy? Ide. És kamerám. Na, Gomex. Akkor ennek nem jó hangszóró része? Nem, a mikrofonja nem van. Mikrofonja. Nincs meg a lába a kamerában. A mikrofon is szép van. Lehet a beszél, de nincs meg a lába. Uh-huh. Csak 170 dinára rengetik ezt a kurva tojást. Nézd, hogy milyen leengedik ezt a kurva tojás. Jó, 100, az is 100, mert adott, vagy 180. Hm?